เงินจาก8กหาปณะได้มา16กหาปณะแล้วนะถามว่าลักษณะนี้คือแบบดวงมันดีบุญฝังบุญมันเกิดมีช่องบุญมันก็ให้ผลได้ถึงสามารถขายไม้ที่ตัวเองได้มาฟรีๆล่ะด้วยการเสียแค่อ้อยไม่มากไปจ้างเด็กมาขายได้เงิน16กหาปณะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตโดยรายการของเราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะฟังในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาที่จะเป็นการแบ่งปันเป็นเรื่องราวของท่านผู้ฟังที่ได้ประสบปัญหาหรือว่าความท้าทายอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วสามารถผ่านมาได้แก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยการปรับนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงที่เราเรียกว่าเห็นทางธรรมปรับเข้ามาหาสู่ในแนวทางธรรมะและช่วงที่สองก็เป็นช่วงที่เราจะนำประเด็นเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะว่าในเรื่องราวประเด็นความท้าทายอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นจะมีธรรมะหมวดใดที่นำมาปรับใช้สามารถคลี่คลายปรับตัวแปรในชีวิตของเราได้ในช่วงของเห็นทางธรรมนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านผู้ฟังว่าถ้าเรามีเพื่อนบ้านแล้วเกิดมีปัญหากันไม่ว่าจะอยู่แบบคอนโดก็จะมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างด้วยถ้าอยู่แบบตึกแถวอยู่แบบบ้านเดียวอยู่แบบทาวน์เฮ้าส์มีเพื่อนบ้านหมดอ่ะท่านผู้ฟังในกรณีที่ว่ามีเพื่อนบ้านแล้วแบบเกิดมีปัญหากันนี่เป็นเรื่องของท่านผู้ฟังอยู่2ท่านด้วยกันเป็นสุภาพบุรุษท่านหนึ่งเป็นสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละหมู่บ้านกันแต่ว่าเป็นเรื่องราวคล้ายๆกันที่ว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านในครั้งแรกนี่ทางฝ่ายสุภาพบุรุษบ้านนี่ก็อยู่ติดกันนี่แหละเป็นลักษณะของบ้านเดียวที่ว่ามีรั้วร่วมกันเกิดว่าแม่ยายเนี่ยไปให้อาหารสุนัขอยู่หน้าบ้านบริเวณที่ติดกับข้างบ้านเขาแล้วก็ล้างภาชนะคือชามข้าวหมาแล้วเกิดมันร่วงหล่นหลุดมือยังไงไม่รู้ทำให้คนข้างบ้านเนี่ยเขาคิดว่าโอ้ยายคนนี้นี่ทำไมเอาชามข้าวหมามาเคาะหน้าบ้านให้เราเคืองใจตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็โกรธไม่พอใจเลยคือสุภาพบุรุษท่านนี้เขาคิดว่าเป็นเพราะเหตุการณ์นี้แหละนะที่ทำให้ข้างบ้านเนี่ยเขาไม่พอใจมีเรื่องราวกันตลอดเวลาแม่ยายทำกับข้าวเขาก็เคาะฝาบ้านขึ้นว่าทำเบาๆหน่อยเถียงกันบางทีก็ขึ้นเสียงด่ากันด้วยคำหยาบคายหนักข้อเข้าหนักข้อเข้าโอ้ตัวเงินตัวทองนี่เต็มไปหมดเลยทั้งบ้านนู้นด้วยตัวเราตอนแรกยังไม่มีธรรมะจิตใจยังขุ่นมัวเศร้าหมองตัวเงินตัวทองก็ปล่อยไปอีกเหมือนกันทั้งบ้านโน้นก็มีบ้านนี้ก็มีหนักข้อเข้าหนักข้อเข้าจนกระทั่งถึงว่าสุภาพบุรุษผู้นี้เนี่ยก็ลอยฟังว่าคิดถึงขนาดว่าจะฆ่าเพื่อนบ้านนู่นเลยนะว่าเนี่ยจะต้องทำการจ้างคนนี้แขนอุ้มไปอย่างนี้ให้เขาจัดการอย่างนี้ตามถึงตัวเองไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยด้วยความอาฆาตแค้นคิดว่าจะฆ่าเขาเพราะว่าอยู่บ้านติดกันแล้วเคืองกันไม่ถูกกันแต่ว่าด้วยโชคดีบุญรักษาทำให้สามารถที่จะยังมีการชักชวนไปในทางที่จะปฏิบัติธรรมะให้จิตใจเย็นลงฝึกแผ่เมตตาให้เพื่อนบ้านด้วยแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยกรุณาด้วยอุเบกขาด้วยทำอย่างนี้อยู่6ปีในช่วงเวลา6ปีเนี่ยคือหน้าเขาก็บอกบุญไม่รับท่านผู้ฟังคือหน้าตาดูแล้วไม่ถูกชะตาเลยเห็นทีไรก็ไม่ยิ้มไม่พูดจาไม่สนทนาด้วยแต่พอเขาได้ฝึกแผ่เมตตาทำจิตให้มีกรุณามีอุเบกขาเกิดมีอยู่วันหนึ่งท่านผู้ฟังรวมมันกันโชคแรงทำให้ร่มที่อยู่บ้านของคนข้างบ้านเนี่ยเป็นสองสามีภรรยาที่ไม่มีลูกร่มเขาก็พัด ข้ามาทางบ้านของสุภาพบุรุษท่านนี้ทำให้สุภาพบุรุษท่านนี้เนี่ยต้องช่วยเหลือหลังจากวันนั้นช่วยเหลือไปเนี่ยก็มีการพูดจาทักทายปราศรัยกันสวัสดีกันมียิ้มให้กันบ้างสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงพลิกผันไปทั้งฝั่งเพราะด้วยความที่ว่าเจริญเมตตาภาวนามาตลอดหลายปีจนกระทั่งสถานการณ์มันเอื้ออำนวยให้เขาก็เปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาได้แทนที่จะมาคอยเพ่งโทษแทนที่จะมาคอยหาความผิดให้กันก็ยิ้มแย้มให้กันอยู่ข้างบ้านกันก็มีความสามัคคีกันได้ส่วนสุภาพสตรีท่านหนึ่งก็คล้ายๆกันอันนี้คือแบบอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็มันก็เรื่องจอดรถนี่แหละจอดรถหน้าฝั่งนั้นหน้าฝั่งนี้ที่บ้านของเรามีการปรับปรุงรีโนเวทซ่อมแซมเรียกช่างมาทำงานเขาไปนั่งพักอยู่บ้านฝั่งโน้นที่เป็นหน้าบ้านของเพื่อนบ้านอยู่ใต้ร่มชายคาเขามันเย็นดีมีต้นไม้อะไรต่างนั่งไปนั่งไปอยู่ต่อมาเกิดเอากระถางต้นไม้มาวางขวางเอาไว้คือไม่บอกไม่ให้เรานั่งอย่างเงี้ยนะคือไม่ให้ร่วมใช้ร่มเงาด้วยก็มีปัญหาร้องแรงกันมองหน้ากันก็ไม่ค่อยถูกชะตาแต่ว่าหลังจากที่ได้มาฝึกปฏิบัติธรรมะเอาฝึกแผ่เมตตาเอาบุคคลนั้นตั้งเอาไว้ให้มีจิตประกอบไปด้วยเมตตาโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฝึกทำไปทำไปทำฝังปรากฏว่าได้รับความช่วยเหลือเวลาที่มีเหตุการณ์ต้องได้ช่วยเหลือกันก็เป็นคนที่พึ่งได้ขึ้นมาในการที่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในจิตใจแล้วลักษณะการแก้ปัญหาทุกฝั่งมันจะไม่ได้เป็นตัวสุมเพลิงหรือสุมความแค้นให้แก่กันและกันมากขึ้นอย่างเช่นว่าถ้าในกรณีอยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องการใช้พื้นที่ร่วมกันนั่นแหละมันก็จะต้องเรียกฝ่ายที่เป็นนิติบุคคลหรือกรรมการหมู่บ้านมาพิจารณาตั้งข้อพิพาทโต้เถียงกันขึ้นคนมันก็จะไม่ถูกกันได้โต้เถียงกันแล้วก็จะมีแต่โกรธเคืองกันได้จะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยคือถ้าแก้ด้วยอาญาหรือศาสตรามันก็จะมีความขัดเคืองกันได้ผลก็ไม่ได้ในระยะยาวยิ่งถ้าไปเรื่องการผิดศีลคือเพื่อนบ้านบางทีคิดจะฆ่ากันเลยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ยิ่งไม่ดีเพราะเป็นการผิดศีลเลยหรือถ้าย่อนลงมาหน่อยจะใช้เรื่องข้อกฎหมายเอาพิพากษาตั้งรั้วขึ้นนั่นก็ประกอบด้วยอาญาศาสตรามันก็ไม่ถูกต้องตามธรรมอีกแต่ว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าแนะนำคือการให้แผ่เมตตาให้มีอุเบกขาเวลาที่เขาทำอะไรที่เราไม่พอใจมีเมตตามีอุเบกขาแผ่ไปแล้วนั่นประกอบด้วยธรรมไม่ได้ใช้อาญาไม่ได้ใช้สัตราถึงเวลาที่เหมาะสมตามฟังจิตใจของเรามันก็เปลี่ยนแปลงได้การแก้ปัญหาแบบนี้เรียกว่าเป็นการแก้โดยธรรมการแก้โดยธรรมนั้นจะทำให้เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นผลดีทั้งสองฝ่ายวิธีการที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้ตอบโต้ในกรณีที่ว่าเราถูกทำร้ายหรือว่าถูกเบียดเบียนไม่ว่าทางกายหรือทางวาจาก็ตามคือให้ตอบโต้ด้วยวิธีการสี่อย่างคือให้อดทนให้มีเมตตาจิตให้มีความรักใคร่เอ็นดูแล้วก็ด้วยความไม่เบียดเบียนตอบโต้ด้วยสี่ลักษณะแบบนี้จะชื่อว่าเป็นการรักษาตัวเองด้วยเป็นการรักษาเพื่อนบ้านเราด้วยนี่ก็ตัวอย่างในช่วงของเห็นทางธรรมทุกฝั่งที่นำมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการประสบปัญหากับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องการใช้พื้นที่เรื่องความสนิทสนมกันเมื่อเราใช้ธรรมะปรับเข้าหาแล้วก็จะคลี่คลายลงได้ทุกฝั่งท่านอื่นๆที่มีเรื่องราวที่ต้องการจะแบ่งปันสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือประสนีบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไหโศเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ที่ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube Channel ที่เราฟังได้รับฟังรับชมก็สามารถแบ่งปันเป็นข้อความเป็นคอมเมนต์ ่างกันก็ไม่ได้ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังในช่วงของเห็นทางธรรมนี้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในประเด็นที่ว่าเราจะครองเรือนอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยให้มีความเจริญไพบูลย์มีความพัฒนาขึ้นในเรื่องของโภคทรัพย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระพุทธเจ้าให้แนวทางเอาไว้อย่างไรพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องไม่มีขันธ์ใดเป็นนิจจังมาในกุตกนิกายธรรมบทมัลลวรรคข้อที่28อากาเสวะปตังนัตถิสมโนนัตถิภายุโรสังขาราสัตสตานัตถินัตถิพุทธานะมินชิตังแปลว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกไม่มีสังขารที่เที่ยงแท้พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีความหวั่นไหวก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สุปัฏฐปริภาชกในการก่อนเสด็จปรินิพพานสุปัฏฐเข้าเฝ้าทูลถามว่ารอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือสมณะภายนอกพระศาสนามีหรือสังขารทั้งหลายที่เที่ยงมีอยู่หรือพระองค์จึงตรัสตอบด้วยภาษิตนี้สังขารได้แก่ขันธ์ 5ไม่มีขันธ์ใดจะเที่ยงแท้ยั่งยืนเลยพระพุทธเจ้าไม่ทรงหวั่นไหวเพราะกิเลสเหตุให้หวั่นไหวคือตัณหามานะทิฏฐิมิได้มีอีกก็สุปัฏฐคนนี้เป็นคนเดียวกับสุภัตตปริภาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถามว่ามีเจ้าลัทธิคนใดตรัสรู้บ้างที่ท่านเล่าไว้ในมหาปรินิพพานสูตรซึ่งพระศาสดาตรัสว่าอย่าไปสนใจแล้วทรงให้หลักการที่ว่าธรรมวินัยใดมีอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ธรรมวินัยนั้นมีอริยบุคคล4สุภัตตจึงทูลขอบวชไม่นานก็บรรลุอรหัตดังนี ้ท่านกำลังอยู่กับสมการชีวิตในรายการธรรมรับปรุณจากนี้ไปเป็นช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการที่เราจะยกประเด็นเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราขึ้นเพื่อที่จะนำธรรมะสอดแทรกเข้าไปให้ปมเงื่อนความยุ่งยากความลำบากอะไรต่างๆนั้นมันคลี่คลายออกไปวันนี้จะพูดถึงสถานการณ์ทั่วๆไปท่านผู้ฟังคือไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปในประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ต้องการจะพูดถึงอาชีวะคือลักษณะความเป็นอยู่ของตัวเราเองความเป็นอยู่ของตัวเราเนี่ยคือวันๆหนึ่งคุณทำอะไรบ้างบางทีก็ไปทำงานบางทีก็อยู่บ้านเฉยบางทีก็ทำงานที่บ้านบางทีก็ไปเที่ยวบางทีก็ไปหาเพื่อนบางทีก็ไปเยี่ยมญาติบางทีก็วุ่นวายมากวันนี้นั่นนี่โน่นนั่นนี่โน้นวนไปในหนึ่งวันนี้เราจะรักษาในหนึ่งวันของเราเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปในเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องเพื่อนบ้านเรื่องการงานหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาทั่วๆไปนี่จะรักษาให้มีธรรมะที่ประกอบไปด้วยสัมมาอาชีวะจะรักษาให้จิตของเรานั้นมันดีอยู่ได้เนี่ยทำอย่างไรท่านได้ตรัสไว้ถึงหมวดธรรมที่ชื่อว่าจักสี่ประการคำว่าจักธรรมฝังเหมือนว่าระชงจักรีนี่แหละเป็นตัวที่จะหมุนหมายถึงเป็นกงล้อซึ่งมีลักษณะเป็นกลมๆหมุนไปได้พระพุทธเจ้าเอาคำนี้มาใช้เช่นว่าในธรรมจักรหรือในจักรวรรดิหรือในพระเจ้าจักรพรรดิภาษาไทยเราก็เอาคำนี้มาใช้เ ในลักษณะที่ว่าเป็นอาณาจักรคำว่าจักรนี่ก็คือกลุ่มก้อนนั่นเองหรือว่าลักษณะที่ว่ามันวนไปหมุนไปรวมกันเป็นก้อนก้อนหนึ่งกลมๆด้วยนี่ก็ในยะหนึ่งหรือว่าหมุนไปด้วยซึ่งในยะที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงอยู่นี้ก็คือในวันวันหนึ่งของเราในสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งของเราในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งของเราปีหนึ่งปีหนึ่งของเราทศวรรษหนึ่งไปเนี่ยคุณวนอยู่กับอะไรในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าวนอยู่กับสี่เรื่องที่กำลังจะพูดถึงไปนี้ชีวิตนี่ดีแน่นอนวนไปเนี่ยนะหมายถึงเช่นวันหนึ่งเนี่ยเราไม่นอนก็นั่งไม่นั่งก็ยืนไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็ยืนไม่ยืนก็นั่งไม่นั่งก็นอนไม่นอนก็เดินวนไปวนมาอย่างเงี้ยสี่อริยบทถูกไหมถ้าใครอยู่ในอริยบทใดอริยบทหนึ่งนานเกินไปเดี๋ยวได้มีปัญหาเช่นถ้าคนทำงานออฟฟิศนั่งนานเกินไปนี่โอ้มีปัญหาสุขภาพได้หรือคนออกกำลังกายวิ่งไปอะวิ่งไปเดินไปวิ่งไปเดินไปนานเกินไปทั้งวันทั้งคืนโอ้มันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องนั่งบ้างนอนพักบ้างยืนบ้างหรือถ้ายืนนานเกินไปขามันก็ชาทหารนี่เขาก็ต้องมีระเบียบพักให้แยกขาออกเปลี่ยนลักษณะท่าทางการยืนหรือไม่ก็ไปวิ่งหรือไม่ก็ไปเดินหรือก็นั่งเอาเนี่ยมันต้องวนไปอย่างนี้ในหัวข้อของจักรสีนี้ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งตอนนั้นอธิบายตามในแง่ของพระไตรปิฎกแต่วันนี้ต้องการจะมาพูดถึงแง่ในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราซึ่งอยากจะยกขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังที่ต้องการจะฟังในลักษณะที่เป็นบริบทของการศึกษาในพระไตรปิฎกในเรื่องของว่าที่มาจากพระสูตรชื่ออะไรข้อไหนซึ่งกล่าวไว้อย่างไรบาลียังไงนี่เพื่อความลึกซึ้งเนี่ยอยากจะชักชวนให้ไปฟังในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งนั่นจะมาพบกับคุณเตือนใจด้วยในทุกวันเสาร์วันนี้เราจะเจาะลงไปในเรื่องของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันท่านบอกว่าอย่างนี้ทุกฝั่งบอกว่าเหตุสี่ประการนี้จะทำให้คนที่ประกอบถึงทำพร้อมแล้วหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยถึงความเป็นใหญ่ถึงความไพบูลย์คือเจริญรุ่งเรืองเต็มเปี่ยมมากขึ้นในโภคะทั้งหลายต่อการไม่นานนักนี่ฟังแล้วหูพึงเลยไหมโอ้จะทำสี่ข้อนี้นี่คุณจะมีโภคะคือเงินทองนี่แหละทรัพย์สินสมบัติเจริญขึ้นได้ต่อการไม่นานนะรุ่นนี้เนี่ยมันสืบเนื่องต่อจากในเอพิโซดก่อนๆที่ข้าพเจ้าพูดถึงว่าเราจะให้มีอำนาจจิตที่ว่าตื่นมาแล้วเนี่ยเรื่องโภคะท่านบอกถึงเงินทองข้าวของภายนอกใช่อยู่แต่โภคะที่อยู่ในใจเนี่ยมันคือการเจริญพรหมวิหารสี่ให้ได้อย่างไม่มีประมาณเนี่ยไอ้การที่ว่าให้ได้ยังไม่มีประมาณนี่คือทางจิตทางใจใช่ไหมแล้วในทางกายจะให้มีโภคะเพิ่มขึ้นโอเคท่านได้กล่าวไว้ถึงเรื่องของศีลมันข้อเดียวแต่วิธีการปฏิบัติให้มันดีให้มันถูกแจกแจงลงไปในรายละเอียดเนี่ยมันมีอะไรตรงนี้แหละถ้าเราต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราไม่ว่าจะในหน้าที่การงานในเรื่องการค้าการธุรกิจค้าขายในเรื่องการเกษตรเพาะปลูกการจำหน่ายผลิตผลตำแหน่งข้าราชการตำแหน่งรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่ในบริษัทของฉันเองอ่ะฉันเป็นฟรีแลนซ์ฉันรับงานรับจ็อบนั่นนี่เนี่ยจะให้มันเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเนี่ยต้องมีสี่ข้อนี้นะขอยกหัวข้อขึ้นซะก่อนนะทุกฟังคือปกติแล้วในเรื่องหมวดธรรมะนี่ข้าพเจ้าจะมาพูดในช่วงของใต้ร่มโพธิบทซึ่งเอาหัวข้อแม่บทมาอธิบายคือนั่นในเชิงหัวข้อธรรมะแล้วก็มาพูดถึงวิธีปรับใช้ตอนนี้หัวข้อนี้มันเฉพาะเจาะจงมากเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันจริงๆเลยเกี่ยวกับเรื่องโภคทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนี่ยมันการครองเรือนของคนทั่วๆไปนี่แหละคนยังต้องอยู่ครองเรือนมีเกี่ยวเนื่องด้วยเงินทองยินดีทองและเงินมันก็ต้อง พูดถึงธรรมะนี่แหละสี่ข้อจะไปยังไงหัวข้อท่านยกไว้ท่านฟังในเรื่องของจักสีมีรายละเอียดสี่ประการดังนี้หัวข้อสักกันนะคือ 1. การอยู่ในถิ่นที่ดี 2. การสมาคมกับคนดี 3. การตั้งตนไว้ชอบ 4. ความเป็นผู้ทำความดีไว้ก่อนแล้วสี่ประการนี้นะเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ประกอบแล้วดำเนินชีวิตดำเนินอาชีวะเป็นไปได้และถึงความเป็นใหญ่ความไพบูลย์ในโภคะทั้งหลายต่อการไม่นานหัวข้อนะการอยู่ในถิ่นที่ดีการคบกับสัตบุรุษการตั้งตนไว้ชอบความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วเรื่องราวนี้มาเป็นยังไงตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดเจนเลยท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของเศรษฐีคนหนึ่งที่ชื่อว่าจุลกะซึ่งท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของนิทานพรรณนาเนี่ยข้าพเจ้าจะได้เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอยู่เป็นในทางบริบทของชาดกแต่ในที่นี้เนี่ยต้องการจะมาเล่าในบริบทของการทำธุรกิจการที่จะให้เฟื่องฟูเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาด้วยทรัพย์อย่างที่ว่าได้มีความไพบูลย์ความเต็มเปี่ยมขึ้นมาถึงความเป็นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยในเรื่องนี้ก็จะเจาะจงลงมาในลูกเขยของจุลกะเศรษฐีซึ่งเศรษฐีชื่อจุลกะเนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะดูดวงดาวดูฤกษ์ยามดูวิเคราะห์จังหวะเวลาได้อย่างถูกต้องว่าเช่นสมมติคนที่ซื้อหุ้นเนี่ยเอาเวลานี้ควรเข้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ซื้อได้เวลานี้คนขายสถานการณ์แบบนี้ขายได้จังหวะเวลาเนี่ยสำคัญมากในการซื้อหุ้นขายหุ้นหรือในการทำธุรกิจในการประมูลอย่างเงี้ยท่านฟังโอ้จังหวะเวลานี่สำคัญมากนะคุณจะประมูลเวลาไหนนอกจากจังหวะเวลาแล้วก็ต้องราคาด้วยสำคัญด้วยในคนที่เขาสามารถวิเคราะห์หรือว่ามี intuition หรือมีความสามารถในการกะเกณในการคิดเรื่องนี้ได้ประสบความสำเร็จได้ลุลกาเศรษฐีเนี่ยด้วยความสามารถนี้ของตัวเองก็จึงขึ้นมาเป็นเศรษฐีได้มีความร่ำรวยมีเงินทองได้อยู่มาวันหนึ่งก็ไปเดินตลาดลุลกาเศรษฐีเนี่ยไปเห็นหนูตายตัวหนึ่งคือเป็นซากหนูตายด้วยนะอยู่ที่ตรงตลาดตรงนี้บนถนนแป้งๆเลยคือท่านผู้ฟังลองนึกถึงตลาดอินเดียในสมัยก่อนคนมันจะเยอะมากวุ่นวายที่สุดในโลกขยะสิ่งของขายนั่นนี่มันจะมาลุมมาตุ้มม่วยตัวกันไปหมดเอาจุดหนึ่งที่คนเดินตลาดกันเยอะแยะเนี่ยหนูมันตายอยู่ในพอดีท่านนี่ดูเวลาละดูเวลาจับนิ้วพิจารณาเห็นหนูตายตรงนี้กำหนดนิมิตได้เลยบอกว่าโอ้ใครที่มีปัญญาเนี่ยนะได้หนูตายตัวนี้ไปเนี่ยจะตั้งตัวได้เลยทีเดียวนะพูดขึ้นมาแค่นี้ทุกฟังแล้วข้อนี้มันไปเกี่ยวข้องกันกับจักสีที่เรายกหัวข้อไว้เมื่อสักครู่อย่างไรเกี่ยวกันเต็มๆตรงที่ว่ามีชายคนหนึ่งเป็นชายเข็นใจคำว่าเข็นใจเนี่ยหมายถึงลำบากมากอะจะกินสักวันหนึ่งเนี่ยยังไม่มีอย่างวันนี้ที่กินอยู่เนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ยพรุ่งนี้จะกินอะไรเนี่ยมันนึกไม่ออกเลยหาช่องทางก็ไม่ได้คือเงินเก็บนี่ไม่ต้องพูดถึงนะจะไปทำอะไรให้ได้มาเนี่ยยังคิดไม่ออกอ่ะหรือวันนี้ตื่นเช้ามาจะกินอะไรเนี่ยไปไม่เป็นก็หาขอทานบ้างขอทานบางทีก็ยังยากว่าถูกเขาเบียดเบียนถูกเขาทำร้ายทุบตีทำงานอะไรก็ทำไม่ได้ด้วยข้อจำกัดเรื่องร่างกายบ้างเรื่องความสามารถบ้างเรื่องโอกาสทางการทำกินบ้างที่ดินไม่ต้องพูดถึงไม่มีคือเป็นคนเข็นใจมากคือเหมือนก็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่ชาวเมืองชาวบ้านเขามอบให้ละเห็นไอ้หมอนี่ที่ไหนเนี่ยก็จะโอ้ยมีแต่ความลำบากมีแต่ความเข็นใจมีแต่ความขัดเคืองขับแค้นขัดข้องเพราะว่าคนเข็นใจเนี่ยก็ไปหากินอยู่แถวตลาดนี่แหละเพื่อหาขอทานบ้างหรือใครจะมาจ้างบ้างคือเนื่องจากว่าคนเกรงใจเนี่ยมันมีจำนวนมากท่านผู้ฟัง จะจ้างคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็กระเทือนบ้างแย่งงานกันบ้างมีปัญหาเอ้าหลวงพ่อชายเขียนใจคนนี้เนี่ยเขาได้ยินเศรษฐีว่าอย่างนี้พูดอย่างนี้ขึ้นมาเขาก็รู้จักละเศรษฐีนี่คือเป็นที่รู้จักของคนในเมืองว่าทำไมเศรษฐีพูดอย่างนี้ว่าคนได้หนูตายวันนี้ไปเนี่ยจะมีความรุ่งเรืองจะมีความเจริญมีโภคะได้เหมือนอย่างนี้เลยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจะถึงความเป็นใหญ่ถึงความไปบุญในโภคะทั้งหลายต่อการไม่นานก็จึงไปเอาหนูตายตัวนี้มาดีอย่างแค่นี้เอามาแล้วจะไปทำอะไรดีล่ะก็เลยเอาหนูตายตัวเนี้ยไปขายให้เป็นอาหารแมวกับคนเลี้ยงแมวในตลาดแห่งนั้นอีกด้านหนึ่งก็มีร้านขายแมวอยู่ขายแมวเพื่อไปทำสัตว์เลี้ยงนี่แหละคนเกรงใจคนนี้ก็เลยเอาซากหนูตายเนี่ยไปขายให้เป็นอาหารปรากฏว่าขายได้เงิน1กากนิก1กากนิกนี่มันเท่าไหร่ท่านฟังก็ตีซะว่าสลึง1ไป1สลึงคือหน่วยเล็กที่สุดที่คุณทำเป็นเหรียญเงินออกมาน่ะหนึ่งสลึงนี่คือ20บาทสตางค์นะที่เขาใช้ว่ากากนิกเนี่ยก็คือเป็นมูลค่าของข้าวเปลือกที่กาตัวหนึ่งเนี่ยมันจะคาบออกมาได้เขาก็จึงใช้คำว่ากากนิกสมมติกาตัวหนึ่งมันจะคาบข้าวเปลือกได้กี่เม็ดกันเอาตีสักว่า10เม็ดอะข้าวเปลือก10เมล็ดมีมูลค่าเท่าไหร่นั่นแหละหนึ่งกากนิกซึ่งกากนิกหนึ่งยังมีค่าน้อยกว่ามาโศกอีกนะคือหลายๆกากนิกจึงเป็น1มาศกหลายๆมาศกจึงเป็น1กาหาปณะหลายๆกาหาปณะก็จึงเป็นร้อยเป็นแสนเป็นโกฏกาหาปณะนั้นขึ้นมาก็เหมือนกับบาทแล้วก็สตางค์ของเรานี่แหละสตางค์นี่เป็นหน่วยวัดที่ย่อยลงไป25สตางค์จึงเป็น1สลึงเหมือนสลึงหรือสตางค์ในภาษาไทยเรานี่แหละหลายๆสตางค์คือ25จึงเป็น1สลึงหลายๆสลึงคือ4จึงเป็น1บาทบาทแล้วก็เป็น100บาทล้านบาทแสนบาทเป็นต้นไล่ไปก็เปรียบเหมือนกับกากนิกมาศกแล้วก็กาหาปณะเอาทีนี้ได้เงินแค่กากนิกเดียวคือ1สตางค์เองอย่าไปพูดเลยว่า25สตางค์ได้เงินกากนิกเดียวแล้วไปทำอะไรก็จึงไปซื้อลำอ้อยมา1ลำลำอ้อยอย่างที่เขาจะเอาไปคั้นเป็นน้ำอ้อยออกมานั่นแหละแต่ซื้อมันทั้งลำหนึ่งลำหนึ่งหนึ่งกากนี้เขาก็ไม่ขายท่านฟังเขาก็ขายให้ส่วนเดียวของลำหนึ่งคือถ้าต้นมันยาวๆขึ้นไปเป็นสักวาหนึ่งนี้ใช่ไหมคุณไปซื้อทั้งลำเนี่ยกากนี้เขาก็ไม่ขายเขาเอาไปสองเดียวพอเอาลำอ้อยได้แค่สองเดียวเงินหนึ่งการกันนี้เดือนหนึ่งสตางค์เนี่ยซื้อมาเสร็จปุ๊บที่ต้องจังหวะไปซื้อเนี่ยมันก็ต้องต่อรองเพราะบางทีหนึ่งการกันนี้เนี่ยลำอ้อยแค่สองเดียวเขาก็ไม่ขายเขาก็ต่อรองขอบ้างต่อบ้างหน้าหน้าเอาหน้าสุดท้ายได้มาใช่ไหมด้วยเงินหนึ่งการกันนี้ก็เลยเอาลำอ้อยที่ตัวเองได้มาเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆประมาณพอดีคำก็ได้ต้องเป็น20 30ชิ้นนะถ้า1 2เนี่ยคนเข็นใจก็จึงเอาชิ้นของอ้อยที่ตัวเองหั่นมาหั่นมาเนี่ยไปตั้งไว้ตรงประตูทางเข้าเมืองที่ตอนนั้นมีคนหาดอกไม้เก็บดอกไม้จากในป่ากำลังเดินทางกลับมาเดินทางเข้าเมืองเก็บดอกไม้เต็มมือเลยมันไม่ได้มีที่จะให้เก็บน้ำเก็บอะไรเป็นสัมภาระเกี่ยวกับการกินการดื่มหรอกคนเกณฑ์ใจเนี่ยเขาก็เลยจัดแจงน้ำดื่มและน้ำอ้อยนี้ที่เป็นชิ้นของอ้อยเนี่ยมาให้กับคนเก็บดอกไม้คนเก็บดอกไม้นี่ก็ยินดีแหละตามฝั่งเพราะว่าตัวเองทำงานเหน็ดเหนื่อยมาอย่างมากใช่ป่ะแล้วก็มีคนเอาน้ำมาบริการเอาชิ้นอ้อยมาให้กินด้วยแหมทั้งหวานทั้งหอมอ้อยหนึ่งชิ้นเนี่ยคนเหนื่อยมากๆแม้ชิ้นเดียวของต้นอ้อยมันก็มีรสชาติดีเพราะมันเหนื่อยมาทั้งวันน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยก็ชื่นใจแล้วมีชิ้นอ้อยให้อีกโอ้พอใจมากด้วยการตอบแทนการบริการของชายเข็นใจคนนี้เขาจึงให้ดอกไ ที่ตัวเองหามาเนี่ยคนละกรรมละกรรมเอาฉันหอบมาเยอะแยะเก็บมาจากป่าฉันให้เธอกรรมหนึ่งแล้วกันเป็นค่าเอาน้ำดื่มเอาค่าชิ้นอ้อยมาให้กินเขาก็เอาดอกไม้นี่ที่ได้มานี่ได้หลายกรรมเลยนะบางกรรมก็ดีบ้างบางกรรมก็ช้ำบ้างบางกรรมก็อาจจะแบบคล้าๆกันบ้างได้มาไงเขาก็ไปจัดตามฝั่งชายเข็นใจคนนี้เอาดอกไม้ที่ตัวเองได้มานี่อันไหนไม่ดีจัดแยกไว้อันหนึ่งขายถูกๆอันไหนดีๆจัดไว้อันหนึ่งขายราคาดีหน่อยแต่แยกจัดเสร็จแล้ววันนั้นก็เอาดอกไม้ที่ตัวเองได้มาคนละกรรมละกรรมจากพวกคนเก็บดอกไม้ในป่าเนี่ยเอาไม่มาเอาแค่20คนได้ดอกไม้20กรัมใช่ไหมในเรื่องราวนี้เขาจะกล่าวตัวเลขไปในลักษณะที่พิสดารไปอีกครับดอกไม้20กรัมเนี่ยฟังมันไม่ใช่น้อยๆนะได้มาเสร็จปุ๊บจัดแจงขายทำไปอย่างนี้วันที่1ขายเสร็จแล้วทำไงได้เงินมาอีกได้เงินมาอาจจะคราวนี้อาจจะได้เงินสัก5กากนิกเอา5กากนิกคุณก็ไปซื้อลำอ้อยมาอีกจากคนขายต้นอ้อยซื้อลำอ้อยมาคราวนี้ก็ต่อรองแทนที่จะได้สองนี่ก็ได้วาหนึ่งเอาวันต่อมาได้อ้อยวาหนึ่งเอามาตัดมาตัดมาตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นน้ำนี่มันก็ฟรีอยู่แล้วอ่ะเอามาจากแม่น้ำใส่โอ่งใส่ตุ่มมาวงตุ่มที่เขามีบริการให้ฟรีๆตัวเองก็มีอยู่แล้วเอาก็เอามาบริการให้คนเก็บดอกไม้ที่มาจากป่าวันที่สองก็ทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังแต่คราวนี้บริการได้40คนนี่40คนก็ได้ดอกไม้40กรัมได้ดอกไม้40กรัมมาจัดมาแจ้งมาปรับเปลี่ยนจัดกลุ่มจัดสีขายอีกขายคราวนี้ได้เงิน1กาปณะเอาเงิน1กาปณะนั่นแหละไปซื้อลำอ้อยอีกซื้อลำอ้อยคราวนี้ได้2ลำ2ลำนี่บริการได้80คนนะ80คนก็มาหั่นมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอาหน้ามาบริการวันนั้นถัดมาอีกได้ดอกไม้80กรัมนะได้ดอกไม้80กรัมแล้วมาจัดมาแจงมาปรับมาเปลี่ยนขายออกมาได้เงิน4ขาปณะคราวนี้เงิน4ขาปณะคราวนี้ก็ไปซื้อลำอ้อยมาอีกซื้อลำอ้อยมาคราวนี้ได้10ลำนู่นน่ะ10ลำนี่มาหั่นมาแบ่งแล้วได้ชิ้นอ้อย500ชิ้นนู่นน่ะมาแบ่งเสร็จปุ๊บบริการคนที่เก็บดอกไม้มาจากป่าได้500คนได้ดอกไม้500กรัมจัดแบ่งขายปรับนั่นนี่ได้เงิน8กหาปณะทุกฝั่งในเวลาไม่กี่วันรวบรวมเงินจากแค่1กากนิกได้8กหาปณะนะ8กหาปณะก็ตีซะเป็นเงินไทย8บาทเอ้านี่คือในสมัยก่อนเนี่ยที่ก๋วยเตี๋ยวชามละ50สตางค์ทุกฝั่งเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวมันชามละเท่าไหร่ฮะไม่50บาทเหรอประมาณนั้นแหละตอนนี้ให้ทุกฝั่งได้เข้าใจถึงว่าเงินเขางอกเงยเพิ่มขึ้นแล้วนะจากการเอาไอ้เจ้าหนูตายที่มันไม่มีค่าอะไรเลยยังเอาไปขายให้คนที่เขาต้องการได้1กากนิกจากเงิน1กากนิกเอามาซื้อลำอ้อยได้แค่ซองเดียวกินตัวเองก็หมดแล้วแต่เอาไปแบ่งให้คนที่เขาต้องการมีความต้องการนะก็คือพวกคนที่หาดอกไม้มาจากป่าเหนื่อยไปทั้งวันอุ้ยอ้อยชิ้นเดียวของเขานี่มีค่ามากเอาไปให้เขาเสร็จปุ๊บหมุนวนไปอย่างนี้ไม่ถึงสัปดาห์ได้เงิน8กหาปณะปรากฏว่าในวันนั้นท่านผู้ฟังเกิดมีลมพัดหนักมีพายุแรงทำให้พัดต้นไม้กิ่งไม้แรงต่างเนี่ยมันหักโค่นระเนระนาดจนแบบว่าว่าลกไปหมดวุ่นวายไปหมดในอุทยานในสวนซึ่งเป็นอุทยานเป็นสวนของพระราชาคุณดูแลอุทยานเนี่ยก็เห็นว่าโอ้ตายแล้ววันนี้กิ่งไม้เรี่ยราดไปหมดเลยต้นไม้บางต้นก็หักโค่นด้วยโอ้จะเสด็จมาประพาสวันนี้นี่ฉันต้องโดนลงโทษอย่างมากเลยจะทำไงจะทำไงไอ้ชายหนุ่มคนนี้ที่ว่าเป็นคนเกรงใจเนี่ยจึงอาสาทำฝังรู้ถึงความที่เขาโอ้ยมีปัญหาในชีวิตแบบนี้ฉันจะช่วยยังไงอ่ะฉันอาสาให้จะมาช่วยเก็บจะมาช่วยจัดการให้เรียบร้อยแต่ว่าไอ้ต้นไม้กิ่งไม้เนี่ยฉันขอก็แล้วกันนะคนดูแลอุทยานนี่รีบให้เลยโอ้ยดีเลยท่านเนี่ยช่วยรีบเคลียร์ออกไปให้ทีเถอะจะได้เรียบร้อยเดี๋ยวพระราชาเสด็จมาเนี่ยฉันจะโดนลงโทษส ชายหนุ่มคนนี้ก็จึงเอาน้ำอ้อยกับดอกไม้ที่บางส่วนเหลืออยู่แล้วก็น้ำเนี่ยไปที่สนามเด็กเล่นของพวกเด็กๆก็จึงบอกพวกเด็กๆเนี่ยเอาว่าช่วยลุงหน่อยวันนี้เดี๋ยวลุงจะให้กินอ้อยเดี๋ยวลุงจะให้ดื่มน้ำให้ดอกไม้ช่วยลุงไปเก็บต้นไม้เก็บกิ่งไม้ที่อุทยานนี้กันก่อนเด็กพวกนี้พอได้ยินว่าเอาจะมีคนเอาอ้อยมาให้กินมีดอกไม้ให้ด้วยก็ไปช่วยกันเด็กหลายคนช่วยกันเก็บเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆในแป๊บเดียวไม่นานก็เคลียร์พวกเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆที่หักโค่นในอุทยานออกมาที่หน้าประตูอุทยานได้ในเวลาไม่นานคือนั้นตะกี้ว่าจะทำเหมือนเดิมนั่นแหละว่าจะเอาอ้อยเอาน้ำอะไรไปบริการพวกคนเก็บดอกไม้ที่มาจากป่าถ้าเกิดสถานการณ์คือมีลมฝนมันแรงเกิดฝนตกคนเก็บดอกไม้นี่ก็ทำงานได้ไม่เต็มที่บางคนก็ไม่ได้ไปทำเพราะฝนมันตกแต่ว่ากิ่งไม้มันหักก็จึงเอาไอ้อ้อยที่เตรียมไว้เนี่ยไปจัดการเรียกเด็กมาช่วยเก็บเศษไม้ที่อยู่ในอุทยานบางคนนะมีความคิดอย่างนี้นำฟังว่าเอาวันนี้ฝนตกค้าขายไม่ได้โอ้แย่จังเลยแต่ชายคนเข็นใจเนี่ยเขาเห็นโอกาสทันทีเห็นไหมว่าอ้อยที่เขาเตรียมมามันไม่ได้จะใช้งานได้ในการเอาไปให้คนเก็บดอกไม้เพราะคนเก็บดอกไม้เขาไม่ได้ทำงานแต่ก็ยังอุตส่าห์เอาอ้อยของตัวเองมาเป็นเหมือนกับค่าจ้างเด็กให้ไปช่วยเก็บไม้มาได้นี่ตัวเองยังทำประโยชน์แล้วก็ยังคิดหาโอกาสเอาเก็บไม้มาได้ทั้งวังจังหวะมันพอดีเลยนะพอดีตรงที่ว่าช่างทำหม้อของหลวงเนี่ยเขากำลังหาฟืนเพื่อที่จะมาเผาภาชนะดินเผาจะให้เป็นของหลวงจะให้เป็นของพระราชานั่นแหละหาไม้ที่จะมาทำเป็นฟืนบังเอิญไปเห็นไม้ของชายเข็นใจคนนี้ที่กองอยู่หน้าอุทยานนี่โอ้ยไม้เยอะแยะเลยนี่ท่านจะเอาไปทำอะไรชายคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยล่ะก็เพิ่งเก็บมาเนี่ยยังจะอยู่ว่าจะเอาไปทำอะไรดีไอ้ช่างหม้อของหลวงนี่ก็จึงขอซื้อเลยเอาขอซื้อไม้ทั้งหมดนี้ได้ไหมเนี่ยจะไปทำเป็นฟืนเพื่อที่จะทำเผาหม้อให้เป็นของหลวงชายคนนี้เขาก็ตกลงซื้อขายกันได้ราคาที่16กหาปณะนะตำหวังเงินจาก8กหาปณะได้มา16กหาปณะแล้วนะถามว่าลักษณะนี้คือแบบดวงมันดีอ่ะโชคมันช่วยเพราะอะไรเพราะว่าได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วไงคุณในข้อที่4นะได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วเนี่ยการช่วยแก้ปัญหาของคนดูแลอุทยานที่เกิดปัญหาว่าโอ้เนี่ยแบบกิ่งไม้เลี่ยราดเลยหน้าไปหมดเลยตัวเองคิดว่าโอ้โหนี่ห้อยก็ขายไม่ได้แล้วทำไงอ่ะช่วยเขาก็แล้วกันมีเงินอยู่8กาปณะก็ยังดีแหละดีกว่าไม่มีเอาอ้อยไปจ้างเพื่อถึงเด็กมาช่วยให้คนดูแลอุทยานเนี่ยเขาแก้ปัญหาได้ดวงมันดีมั่งบุญมันเกิดมีช่องบุญมันก็ให้ผลได้ถึงสามารถขายไม้ที่ตัวเองได้มาฟรีๆล่ะด้วยการเสียแค่อ้อยไม่มากไปจ้างเด็กมาขายได้เงิน16กหาปณะแล้วเขาก็ยังแถมตุ่มให้ด้วยอีก5ใบคือเป็นโอ่งเป็นตุ่มใหญ่ๆ5ใบนั่นแหละแถมพร้อมกับเงิน16กหาปณะตัวเองเนี่ยพอมีเงิน16กหาปณะบวก8กหาปณะก็เป็น24กหาปณะแล้วเราจะไปทำอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทำอะไรเขาด้วยความที่คิดไม่ออกมีเพื่อนเป็นคนเก็บดอกไม้แล้วเขาอยากมีเพื่อนเป็นคนเก็บหญ้าหาหญ้าบ้างคราวนี้ก็จึงเอาตุ่มของตัวเองเนี่ยจากที่ว่าเขามีตุ่มฟรีๆบริการอยู่บริเวณทางเข้าเมืองอยู่แล้วใช่ไหมจึงเอาไปช่วยคนเก็บดอกไม้ได้เป็นกระตุ่มที่ได้มาฟรีๆก็มีบริการอยู่แล้วคราวนี้เอาตุ่มเอาหม้อของตัวเองส่วนตัวที่ได้มา5ใบเนี่ยไกลออกไปอีกหน่อยตั้งไกลออกไปจากประตูเมืองไปอีกก็ไปเจอพวกคนเกี่ยวหญ้าคนหาบหญ้าเขาไปเก็บหญ้าหาบหญ้ามาจากบริเวณหนึ่งก็ไม่ได้เข้ามาในเมืองละเพราะว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับด้วยปศุสัตว์ต่าง ยานี่ก็ให้ม้าให้วัวกินไปบริการคนพวกนั้นต่างด้านนอกประตูเมืองซะหน่อยบริการด้วยน้ำที่ตัวเองเอาตุ่มของตัวเองมาได้แหละเอาไปบริการคนหาบยาคนหาบยานี่ก็ยินดีนะฟังเอาอยู่ๆมีคนเอาน้ำมาให้กินบริการนี่ก็เรียกว่าทำความดีนะตั้งตนไว้ชอบคบหาสมาคมกับคนดีตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกว่าไปช่วยคนเกี่ยวหญ้าแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรแต่ว่าก็คบหาสมาคมเอาไว้เพราะมีเงินอยู่24กาปนะแล้วมีตุ่มอยู่5ใบแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรก็คบหาคนเพิ่มเพื่อที่จะผูกสัมพันธ์ผูกมิตรเอาไว้สมาคมกับคนที่ดีเอาไว้คนหาบหญ้าเนี่ยก็แบบดีใจอ่ะปลื้มใจว่ามีคนมาช่วยฮะมีคนมาให้เราดื่มน้ำกินน้ำโอ้ยแต่เราจะเอาอะไรเป็นการตอบแทนเขาชายเข็นใจคนนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่ผมบริการให้ฟรีผมบริการให้เนี่ยเพื่อว่าวันหลังถ้ามีกิจอะไรจะค่อยขอความช่วยเหลือจากท่านทั้งหลายครั้งหนึ่งคือได้ทำความสนิทสนมคุ้นเคยกันเอาไว้กับพวกคนเกี่ยวยาเนี่ยเราจะเห็นได้ถึงน้ำใจของเขานะในการที่จะช่วยดูแลช่วยเหลือผู้คนจากตั้งแต่ตอนที่ช่วยคนดูแลอุทยานเก็บกิ่งไม้ต่างๆออกไปตั้งแต่ที่วันนั้นฝนตกตัวเองเนี่ยจะบริการให้คนเก็บดอกไม้ก็ไม่ได้แต่ก็มาช่วยเหลือมีน้ำใจคราวนี้ก็มาช่วยเหลือมีน้ำใจให้กับคนเกี่ยวหญ้าด้วยนี่ลักษณะที่ว่าเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนสมาคมกับสัตว์บรุษแล้วก็ตั้งตนไว้ชอบอยู่ในสิ่งที่ดีนะนอกจากว่าเขาไปผูกมิตรไว้กับคนหาบหญ้าแล้วก็ยังได้ทำความสนิทสนมไว้กับคนทำงานทางบกแล้วก็คนทำงานทางน้ำคนทำงานทางบกหมายถึงว่าจะรู้schedule หรือตารางการขนส่งที่จะมาถึงในเมืองนี้จากพ่อค้าใหญ่บ้างหรือจะมีสินค้าล็อตใหญ่ๆไหนๆจะมาเนี่ยเขาต้องมีการแจ้งมาล่วงหน้าส่งสายเดินทางมาเพื่อที่เตรียมการต้อนรับนี่คือพวกที่ดูแลการขนส่งทางบกส่วนพวกที่ดูแลการขนส่งทางน้ำก็เหมือนกันเขาจะรู้กันแล้วว่าวันไหนจะมีเรือมาจะมาจากที่ไหนสินค้าเป็นประเภทใดพวกที่คนทำงานทางบกทางน้ำเนี่ยจะทราบข้อมูลเหล่านี้เขาก็ไปผูกมิตรไปด้วยลักษณะการผูกมิตรตามฟังก็มีสังฆาวัตถุ4สังฆาวัตถุ4นั่นก็คือมีทานการให้สิ่งของมีปิยวาจาการพูดจาดีๆด้วยกันการประพฤติประโยชน์แล้วก็การบางตนเสมอกันด้วยสังฆาวัตถุ4นี้แล้วก็จะทำให้เขาผูกมิตรกับบุคคลเหล่านั้นได้ทำให้ทราบข่าวทุกฝั่งว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีพ่อค้าพาม้า500ตัวมายังเมืองนี้บริจะทำการค้าขายชายเข็นใจคนนี้จะเรียกเป็นชายเข็นใจก็ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขามีเงินตั้ง24กหาปณะแล้วก็ยังรู้จักผู้คนต่างๆด้วยก็รู้ถึงช่องทางแล้วนี่แสดงถึงว่าความที่เขามีปัญญารู้ถึงว่าเอาทั้งนั้นเดี๋ยวฉันต้องรีบไปเตรียมหญ้าไว้ก่อนอุ้ยอุตส่าห์พาม้า500ตัวเดินทางมาไกลถึงเมืองนี้ต้องการหญ้าเป็นจำนวนมากแน่นอนจึงได้ไปบอกกับผู้คนหาบหญ้าบอกว่าวันนี้ท่านอย่าเพิ่งขายหญ้าให้ใครนะขอให้ขายให้ฉันเท่านั้นนี่คือไปจองโควต้าหญ้าไว้ทั้งหมดเลยฉันขอซื้อคนเดียวเมาเอาหมดจากท่านทุกคนอย่าขายให้คนอื่นในวันนี้พ่อค้าม้ามาถึงแล้วนี่ก็พยายามจะหาหญ้าไปให้ม้าของตัวเองกินไปถามหาซื้อกับใครเขาบอกว่าเอาพวกนี้ขายหมดแล้วเอาแล้วใครขอซื้อต่อไปเนี่ยเขาก็ชี้ต่อไปยังคนเข็นใจคนนี้แหละหรือว่าคนเข็นใจไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าชายหนุ่มมานพคนนี้ชายหนุ่มมานพคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของหญ้าเหล่านี้หมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะแค่จองโควต้าไปเฉยว่าฉันขอซื้อทั้งหมดอย่าเพิ่งขายให้ใครพอได้ติดต่อกับพ่อค้าม้าที่มาจากต่างเมืองแล้วคราวนี้ทำกำไรล็อตใหญ่ได้ดูฟังขายยาทั้งหมดเนี่ยให้พ่อค้าม้าเลยด้วยเงินทั้งหมด 1,000 กหาปณะเพราะว่ายาสำหรับม้า500ตัวเนาะ ตัวละสองกหาปณะกินหญ้านี่มันถึงจะพอจริงๆแล้วเงินสองกหาปณะไม่ได้มากอะไรท่านผู้ฟังแต่เบิร์นม้ามันเยอะก็จึงดูเป็นเงินที่มากเป็น 1,000 กหาปณะหญ้ามันก็เยอะหญ้าสองกหาปณะพอที่จะให้ม้ากินจนอิ่มได้อะมันก็เยอะพอสมควรคือค้าขายด้วยความสุจริตค้าขายด้วยความสมเหตุสมผลไม่ได้ขายเกินราคาแต่ว่าโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาได้เพราะว่าสมาคมไว้กับพวกทำงานทางบกจึงรู้ถึงความที่จะมีม้ามา500ตัวสมาคมไว้กับพวกคนหาบหญ้าจึงได้มีวัตถุดิบไว้สำหรับในการขายพอโอกาสนี้มาถึงตัวเองเห็นช่องทางก็จึงทำกำไรได้หนึ่งพันกหาปณะมาเลยต่อไม่วันสองวันบวังเพราะว่ามีเรือสำเภาลำใหญ่ท่านผู้ฟังมาจอดอยู่ที่ท่าน้ำแต่เรือของเมืองนั้นคือคนเฝ้าท่าเรือเนี่ยเขาก็ต้องมีการสังเกตการอยู่บนหออยู่แล้วว่าจะมีเรือมาจากทางทิศนั้นทิศนี้ดูท่าทางแล้วเป็นเรือประเภทนั้นประเภทนี้เขาก็จะมีการจดบันทึกแจ้งข่าวกันไว้ปรากฏว่าสหายที่ทำงานทางน้ำของเขาเนี่ยก็จึงมาแจ้งข่าวว่านี่มีเรือกำลังเข้ามาดูท่าแล้วอีกแค่แบบตอนเย็นหรือเช้าพรุ่งนี้ก็จะมาถึงแล้วชายคนนี้ก็จึงเตรียมการเลยในขณะที่เรือกำลังเข้าจอดนี่ชายหนุ่มคนนี้ก็จึงไปขอเช่ารถม้าคือมันก็เป็นรถที่งามๆสวยๆตกแต่งอย่างดีดูท่าทางเหมือนพวกเศรษฐีใหญ่เป็นคนมีเงินทองเป็นชั้นเจ้าเป็นอำมาตย์พวกนี้จัดแต่งรถมาอย่างดีนี่ใช้เงินถึง8กหาปณะนั้นไปเช่ารถมาวันนั้นพร้อมคนบริการอะไรต่างๆด้วยในขณะที่พอทำเป็นคนใหญ่คนโตเข้าไปหาเสร็จแล้วก็ไปวางเงินมัดจำวางเงินมัดจำให้กับนายเรือที่เพิ่งเอาเรือเข้ามาจอดนี่แหละพอเรือเข้ามาจอดปุ๊บเนี่ยลงเรือมาเพื่อที่จะมาเคลียร์สินค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านด่านกักกันนั่นนี่ทำงานเรื่องเอกสารเนี่ยก็ติดต่อเขาเลยเนี่ยขอซื้อสินค้าทั้งหมดในเรือว่าอย่างนี้เฮ้ยคุณเป็นใครจะมาซื้อสินค้าทั้งหมดในเรือมันจะไหวเหรอนั่นคือคิดในใจเฉยๆนะแต่พอมาดูท่าทางแล้วโอ้ดูท่าทางมีทรัพย์มั้ยเนี่ยเขาก็เลยวางเงินมัดจำไว้ก่อนวางเงินมัดจำไว้เป็นจำนวนมากเลยท่านฟังก็เอาเงินที่ได้มาแหละพันกหาปณะเลยเป็นเงินมัดจำมาไว้มัดจำไว้เพื่อที่ว่าจะซื้อสินค้าทั้งหมดแต่ยังไม่จ่ายเต็มไงเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามีอะไรเป๊ะแน่นอนแต่ขอมัดจำไว้ก่อนผู้เราจะรับเงินมัดจำแล้วเพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าในตำฟังมันก็ต้องดูเครดิตไงว่าคนที่เขาจะมาซื้อของจากเราเนี่ยโอกาสทางธุรกิจมันจะขายได้ไหมคือถ้าเรารับเงินมัดจำจากคนนี้แล้วแล้วเราก็จะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจให้กับคนอื่นแล้วคนนี้เขาจะซื้อเราไหวไหมนั่นนี่ก็ต้องคิดนายเรือคนนี้ก็คิดละดูท่าทางแล้วคนนี้ถ้าจะรวยเอางี้ละกันอ่ะยอมรับเงินมัดจำไว้ผูกสัญญากันเอาไว้แล้วก็จะไม่ขายสินค้าให้กับใครนอกจากคุณเท่านั้นพอได้พันธสัญญาในการเป็นเจ้าของสินค้าในเรือนี้ทั้งหมดแล้วเขาก็จึงสั่งคนรับใช้ใกล้ชิดตำรวจที่มาพร้อมกับรถนั่นแหละที่ไปเช่ามาด้วยเงิน8กาปะนะบอกว่าเอาตั้งซุ้มไว้ตรงนี้ตั้งม่านไว้ตรงนี้แล้วก็ถ้าใครมาขอพบนะให้แบบบอกว่าไม่อยู่ให้บอกว่าไม่ว่างให้บอกว่านั่นนี่ไว้ก่อนสัก3ครั้งจนมาหาครั้งที่3นั่นแหละจึงจะค่อยให้เข้าพบคือเหมือนว่าเป็นคนมีธุรกิจมากเป็นคนยิ่งใหญ่เป็นคนเข้าหายากเพื่อที่จะแบบเหมือนกับอัพค่าของราคาตัวเองขึ้นไปให้เขามีความร้อนใจมีความรู้สึกถึงต้องเร่งรีบเออร์เจนซี่ในการที่จะซื้อเหตุการณ์เป็นตามคาดจริงๆทุกฝั่งว่าพวกพ่อค้าอื่นๆพอทราบข่าวว่ามีเรือมาแต่ก็รีบมาเลยมาเพื่อที่จะติดต่อซื้อสินค้าอันไหนดีจะได้ไปจำหน่ายได้กำไรก็เข้าไปหานายเรือนายเรือบอกว่าโอ้สินค้านี่ขายหมดแล้วมีคนวางมาจำไว้แล้วไหนคนไหนคนไหนโน่นอยู่ตรงนู้นชี้ไปที่อยู่ของชายคนนี้ชายคนนี้เขาก็ตั้งม่านกั้นเอาไว้เอ้าพวกพ่อค้าอื่นๆทั้งหลายนี่ก็พยายามจะเข้าไปติดต่อใช่ไหมล่ะ แต่ก็ถูกคนที่อยู่ด้วยสั่งการไว้แล้วว่าให้ปรึงเวลาไว้ก่อนแล้วบอกไม่ว่างบ้างบอกยังยุ่งอยู่บ้างบอกกำลังติดต่อธุระอื่นอยู่เนี่ยพอประวิงเวลาไว้พวกพ่อค้าอื่นเนี่ยก็เดือดร้อนใจว่าโอ้ยจะแบบเอาหน้ารีบๆเนี่ยจะได้ตกลงสินค้ากันสักทีคนที่มาติดต่อเป็นพ่อค้าซื้อสินค้าจากเรือเนี่ยมีตั้งร้อยคนนะใน100คนนี้ก็มอบเงินคนละ 1,000 กาปะนะบอกว่าขอเป็นหุ้นส่วนด้วยคือชายคนเก่งใจคนนี้เขาเอาเงิน 1,000 กาปะนะวางเป็นมัดจำไว้ใช่ไหมสำหรับเพื่อที่จะเป็นเจ้าของสินค้านี้พอพูดตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยไอ้พวกพ่อค้าอื่นๆต่างๆก็บอกว่างั้นฉันขอวางเงินด้วย 1,000 กาปะนะเดี๋ยวร่วมกันเพื่อที่จะมาเป็นเจ้าของสินค้านะวันนั้นก็ได้เงิน 100,000 กาปะนะเลยนะจากไอ้เงินมัดจำนะคือยายคนเก่งใจเนี่ยเขาหัวใสดำฟังคือเขาแบ่งเป็นหุ้นส่วนก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าต้องการจะมาเป็นเจ้าของสินค้าในเรือเนี่ยเราเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยจึงแบ่งเป็นหุ้นนะแบ่งออกทั้งหมด200หุ้นแล้วก็ให้พ่อค้าคนที่มา100คนเนี่ยคนละหุ้นละหุ้นละหุ้นหุ้นละ1,000 1,000 1,000เพราะฉันวางเงินมัดจำไว้ 1,000 ก็จึงได้เงิน 100,000 มาด้วยประการฉะนี้แล้วแถมว่าตัวเองยังมีอีก100หุ้นด้วยในเวลาต่อมาก็ขาย100หุ้นของตัวเองเนี่ยให้พ่อค้าอีก100คนอีกเหมือนกันได้เงินมาอีก 100,000 กาปะนะเป็น 200,000 กาปะนะโดยการแบ่งหุ้นขายจากสินค้าในเรือที่เรียงไปจองมาตรงนี้ก็งงๆเหมือนกันนะท่านฟังว่าที่ตอนไปจองเนี่ยมันยังไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหมล่ะแล้วตอนมาขายทำไมถึงขายได้ราคาหุ้นเต็มก็คงจะโชคดีในจุดที่ว่าสินค้าในเรือเนี่ยเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากแล้วก็มีความต้องการสูงดีมานด์เนี่ยมันสูงเมื่อซัพพลายมันน้อยราคามันก็จึงสูงขึ้นได้แล้วก็ประกอบกับความที่ชายเข็นใจคนนี้เขาได้ประวิงเวลาไว้3ครั้งทำให้พวกพ่อค้าร้อยคนนั้นเนี่ยรู้สึกถึงความที่ว่าจะต้องรีบด่วนตัดสินใจชายเข็นใจคนนี้สุดท้ายได้เงิน 200,000 กาปะนะท่านผู้ฟังจึงคิดถึงว่าโอ้ยเราได้เงิน 200,000 กาปะนะในเวลาแค่3เดือนเองนะเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของจุลกะเศรษฐีก็จึงเอาเงินครึ่งหนึ่งที่ตัวเองได้ 100,000 กาปะนะนี่กลับไปหาจุลกะเศรษฐีกราบเรียนท่านเศรษฐีบอกว่านี่ผมใช้เวลาแค่3เดือนในการทำตามที่ท่านบอกได้เงินมาจึงขอมามอบให้ท่านเป็นค่าครูค่าอาจารย์ 100,000 กาปะนะที่ว่า3เดือนนี่หมายถึงว่ามันคาบเกี่ยว4เดือนนั่นแหละในเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่เขาบอกไว้4เดือนแต่ใช้เวลา3เดือนตอนนั้นเองดูฟังจากซากหนูตายไม่มีค่าอะไรได้เงินมา 200,000 กาปะนะคิดดูในเรื่องนี้แสดงถึงความดีว่าคนมีปัญญาเนี่ยนะอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่จนมันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์วนลูปไปวนลูปไปตัวเองก็มีความรุ่งเรืองมีความดีขึ้นมาได้ไม่เลือกงานไม่เกียจคร้านทำงานมีความราบคอบไม่สะเพร่าแล้วที่แน่นอนเลยที่เห็นในหัวข้อทั้ง4อย่างเนี่ยก็อยู่ในถิ่นที่ดีถิ่นที่ดีในที่นี้หมายถึงโอกาสทางธุรกิจที่เขามีอยู่ในตลาดได้ไงเจอกับคนดีอย่างจุลกะเศรษฐีจุลกะเศรษฐีนี่คือโพธิสัตว์นี่แหละคนที่เขามีความมั่งมีความรู้ดีเราอยู่ใกล้ๆเขาใกล้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบไปเป็นลูกจ้างหรือไปเป็นคู่ค้าด้วยแต่หมายถึงเมื่อที่เราอ่านหนังสือที่เขาเขียนที่เขาทำที่เขาแต่งขึ้นอ่านหนังสือแล้วก็เลยมีความรู้เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดนี่ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้อยู่ในถิ่นที่ดีด้วยความที่ว่าอยู่ในตลาดที่มีช่องทางการค้าขายมีคนที่เขาจะมาซื้อซากหนูตายเนี่ยเป็นอาหารแมวอยู่ในบริเวณที่มีทั้งคนเก็บดอกไม้มีทั้งคนหาบหญ้านี่อยู่ในถิ่นที่ดีที่เหมาะสมแก่การทำธุรกิจคือถ้าเป็นการเกษตรก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายผ้า การค้าขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันก็แยกกันไปเป็นแต่ละประเภทแต่ละถิ่นที่อยู่ถ้ามีอีกเศรษฐีใหม่คนนี้ที่ว่าทำเงิน200,000ได้ในเวลาแค่3เดือนเขาก็ยังสมาคมกับคนอื่นๆสมาคมกับทั้งคนทำงานทางน้ำคนทำงานทางบกสมาคมกับคนหาบหญ้าสมาคมกับคนเก็บดอกไม้วันนี้ว่างไม่มีอะไรแทนที่จะอยู่เฉยๆก็ไปช่วยเหลือบุคคลต่างๆนี่คือได้ตั้งตนไว้ชอบแล้วก็ได้ทำความดีไว้ก่อนการตั้งตนไว้ชอบการทำความดีไว้ก่อนทุกฝั่งมันจะเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่ว่าให้บุญที่เราได้ทำไว้เนี่ยมันได้ออกผลอย่างสถานการณ์ไม่คาดคิดอะเช่นวันนั้นฝนตกแล้วเกิดกิ่งไม้หักเต็มที่เลยเก็บมาได้ฟรีๆขายได้เงิน16กหาปณะโอ้ทั้งที่แบบว่ามันไม่น่าจะเอาไปใช้อะไรได้เนี่ยเศษกิ่งไม้หักเนี่ยแต่ก็โชคดีตรงที่ว่ามีคนมาซื้อเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปทำเป็นฟืนเผาหม้อให้มันสุกนี่คือบุญที่เขาได้ทำไว้เนี่ยมันให้ผลบุญให้ผลตรงช่องตรงนี้หนึ่งเพราะว่าได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วเราการตั้งตนไม่ชอบในการช่วยเหลือคนอื่นตามความสามารถของตนเองที่มีคือลักษณะการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยต้องฟังพระพุทธเจ้าก็แบ่งไว้3ระดับคือในทางกายทางวาจาทางใจพูดถึงทางใจเนี่ยเรามีจิตเมตตาเรามีกรุณามีอุเบกขาเราให้ได้ไม่มีประมาณนี่คือเรื่องโภคทรัพย์ทางใจให้ได้ไม่มีประมาณอย่าไปคิดรังเกียจอย่าไปคิดสมน้ำหน้าอย่าไปคิดไม่ดีกับเขาแต่คิดให้ด้วยอุเบกขาบ้างให้ด้วยกรุณาบ้างแต่เมตตาให้อย่างไม่มีประมาณให้ไปแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าเราให้ทางใจทางวาจาเราพูดดีๆด้วยอย่าไปด่าว่าอย่าไปพูดทิ่มแทงคือวาจาเนี่ยมันสร้างศัตรูก็ได้สร้างมิตรก็ได้ไงทางวาจาเนี่ยทางใจบางทีคนอื่นเขาไม่รู้เราคิดยังไงใช่ไหมทางกายเราก็ยังไม่ได้ลงมือลงไม้อะไรหรอกแต่ด้วยแค่วาจาเนี่ยพูดดีๆเนี่ยผูกมิตรไว้ละแต่ถ้าพูดไม่ดีเนี่ยสร้างศัตรูไว้ทันทีด้วยวาจาที่พูดดีๆกันเราก็สร้างผูกมิตรไว้นี่คือดีส่วนทางกายคุณต้องมีการแบ่งจ่ายงบประมาณที่ถูกต้องเงินส่วนที่เป็นงบประมาณในการที่ว่าไว้สงเคราะห์คนอื่นส่วนที่3เนี่ยต้องมีแบ่งเอาไว้เตรียมเอาไว้งบประมาณทั้งหมดเนี่ยทุกฟังมันแบ่งไว้4ส่วนส่วนไม่ใช้จ่ายนี่ก็ส่วนที่1ส่วนไว้สำหรับเก็บไว้สำหรับไว้ลงทุนหรือเก็บไว้เฉยๆเผื่อวันฝนตกนี่ก็ส่วนที่2ส่วนที่3เนี่ยไว้สำหรับให้คนอื่นสงเคราะห์คนอื่นนี่ส่วนที่3หรือส่วนที่4เนี่ยไว้สำหรับให้ทําบุญคือให้ในเนื้อหาบุญเพื่อเดี๋ยวจะให้เกิดบุญส่วนที่3ตรงนี้แหละที่ไว้สำหรับสงเคราะห์คนอื่นอย่างกรณีของชายเกณฑ์ใจคนนี้ที่ว่าเอางั้นก็แบ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งมาในการที่จะเอาให้พวกเด็กๆในการที่จะไปช่วยเก็บฟืนเก็บไม้ในป่ามาจากส่วนของพระราชาเขาแบ่งส่วนอ้อยตรงนี้ให้เพราะว่าตัวเองตอนนั้นก็มีเงินอยู่ตั้ง8กหาปณะแล้วแบ่งส่วนให้นิดหน่อยก็ตามก็ประมาณที่ตัวเองวางไว้ช่วยเหลือคนอื่นอันนี้คือการตั้งตนไม่ชอบการที่คอยช่วยคนอื่นด้วยโอกาสต่างๆที่มีนี่จึงทำให้เขามีช่องทางที่ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจชนิดที่ไม่คาดฝันขึ้นมาได้ลักษณะนี้ทำฟังในกระบวนการ4อย่างนี้ต้องบนไปทั้งการอยู่ในถิ่นที่ดีการสมาคมกับคนดีการตั้งตนไว้ชอบความเป็นผู้ที่ทำความดีไว้ก่อนแล้วนี่สี่อย่างนี้เราวนไปวนลูปไปวันนี้ทำไรเอาไปทำประโยชน์เพื่อสังคมตั้งตนไม่ชอบวันนี้ทำไรเอาไปผูกมิตรกับคนนั้นคนนี้วันนี้ทำไรเอาทำงานคนตนทำไปเอาวันนี้ทำไรเอาไปทำบุญกับทำไปนี่วนไปทำฝังเป็นวงโคจร4อย่างจะสามารถทำให้ประกอบไปได้ด้วยโภคทรัพย์มีความเจริญถึงความเป็นใหญ่เจริญด้วยทั้งทรัพย์ทั้งยศทั้งชื่อเสียงนั่นเปรียบไว้เหมือนกับสาโบกรณีที่มีน้ำใสเย็นมีดอกบัวมีท่าน้ำลงอย่างดีเอ้าเปิดให้คนเข้าใ เปิดให้คนเข้าใช้มีการดูแลระบบนิเวศมันก็หมุนเวียนไปได้ประโยชน์ทั้งคนใช้ได้ประโยชน์ทั้งตัวสัตว์แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยธรรมะนี้ตุ้มฟังที่เรานำมาแทรกไว้ประกอบใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะสามารถทำให้ชีวิตของเรานั้นพลิกผันเปลี่ยนแปลงได้วนลูปขึ้นได้คือถ้าในทางตรงข้ามเนี่ยนะเราแบบอยู่ในถิ่นที่ไม่ดีมีแต่โจรขโมยคนชั่วเรื่องการเสพกามเรื่องการพนันเรื่องโรงสุรานี่อยู่ในถิ่นที่ไม่ดีละสมาคมกับคนชั่วคนไม่ดีชักชวนไปในทางชิบหายชักชวนในการเล่นการพนันตั้งตนไว้ไม่ชอบอีกแทนที่จะทำประโยชน์กับทำเรื่องเสียหายบุญอะไรต่างๆความดีไม่เคยทำที่มีแต่ต่ำลงต่ำลงต่ำลงเกิดการสูญเสียเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันชนิดที่เป็นให้สูญเสียทรัพย์ไปโดยเฉยวงโคจรต่ำลงมันก็มีทั้งฝั่งถ้าอยู่ในวงโคจรนั้นแก้ไขปรับเปลี่ยนโดยเอาวงโคจรใหม่หนุนของจักรสีนี้ใส่เข้าไปปรับหมุนเวียนเพิ่มขึ้นให้ตั้งอยู่ในถิ่นที่ดีให้เหมาะสมพบกับคนดีตั้งตนไว้ชอบได้สร้างบุญคือทำความดีเอาไว้โดยที่ไม่ได้จะคิดหวังผลแต่ทำไว้ก่อนทำไว้ก่อนเลยโดยการกระทำปรับเปลี่ยนอย่างนี้ท่านผู้ฟังชีวิตของเราเนี่ยจะมีความสุขมียศมีชื่อเสียงอยู่ในถิ่นที่ดีดีทั้งในปัจจุบันแล้วก็ต่อไปในอนาคตด้วยช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร